القادون. سورة المعارج مكي سورة نزولا یو کم اتیا اوناسی نمبر سورة حاقہ پس نازل شوئے دیں اور ترتیب کم سورة حاقہ پس اویا نمبر دیں ستر نمبر رب دو سورة دمخ کے سرا مخ کے دادا دراتلو بیانو نزی سورة کو آئی کہ عذاب رائش مال من دافع سوک بدا فکون کرنی آیت نمبر دو کی دیو جور پسیرہ ریا بلا وجہ مکه زور کرد نمبر 16 کې وای چې اسمان به سوستي په دور روانه نو د دې نمونه څنګه به سوستي کلمو هدا آیت نمبر 10 کې آیت نمبر 8 کې یوم تکون سما کلمو هدا څوک به دفع کون کنی آیت نمبر 2 کې دیو جور فسیر آریا بلا وجہ مکه زور کرد نمبر 16 کې وای چې اسمان به سوستي په دور روانه نو د دې نمونه څنګه به سوستي کل محل آیت نمبر 10 کے آیت نمبر 8 کے یوم تکون سما کل محل تدی وجہ پر پسی راڑا یا بلا وجہ مکہ صورت کے آیت نمبر 14 کے وی غرونہ بزاری داری شاہ ازمک لبر اخلاشی دلتا نمونہ چی کل عین دس بیدی وابلو دی آیت نمبر 9 کے وابلو دی یا بل سالورم وجہ مکہ صورت کے آیت نمبر 24 کے ولا یا خود والا سامن مسکین دلتا آیت نمبر 19 کی وی ان الانسان خلق هلوعا د وخت پیدا شو د تریا دی اذا مس شر منوع اذا مس خیر اذا مس شر جزوع اذا مس خیر منوع امتیازات د سورۃ ممتاز د په پیدا نو ایتون سال سال به عذاب واقع للکافرین ليس له دوافع من الذائز المعارض بل دشان نشته دویم امتیاز سورۃ ممتاز د آیت نمبر 4 باندې کتار الملائکه روح الیه فی یوم کان مقدار 50 الف سنه بل شان نشتا بل ام فی سوره ممتاز از مرضات ما ولا سوره ولا سالو خمی مهمی ما یبصرون بل ام فی سوره ممتاز از رسول ما نزعت لش و تدو من ادبر تولا و جمع فاوا سوره سر 18 وغیرہ بی پی اندم ام فی سوره ممتاز فاطمه مرون نسبان ان الانسان خلق قالوا اذا مس الشر جعون جزون اذا مصر خير منون الا المصلين بلا شان اشته مقصد ده سورة ده تنویر ده پا مخی سورة بانه پا ما سبقا این پا ای روشنه قرده ده مخی ما سورة مضمون چه کم ده پا تخویف اخرى پا اغیم آنه پا روشنه قرده سآلا ده دو مصدرونه ده سوالون نم ده تپوس کئی غواری اما سآلتون نم تپوس پا ما نم ده نو چه سوالون نشی نو مفعول با نو پا مفعول بانی به با را دی لکه دیگه تپوس که تپوس کن که دا عذاب واقعی کنون که چالا بایی لیل کافر نو بار منکرین بایی یا چه مسئلتون نشی نو سیلا بانی به این عن راشی یعنی سآلا سآلون عن عذابی واقعی تپوس که تپوس کن که دا عذاب واقعی کنون که چالا بایی لیل کافر نو بار کامی یا خبر یا تعالی سالون تپوس کے تپوس تپوس کون کے دادا واقع کدون کی یا پو بارد آزاد واقع کدون کی واقع کدون کی کی کلا بین لیل کافرین تپار دا کافران بین چراشن لیسا دو دا پیا نبی دا نفسون دا پیا چوک بده دا پا کول نشی دا پیا نا نیا خدا اسم پایل لی پا مانا پا مانا دا پا نشتا دیر دا پا کل سوک بدا پا نکی دا په بنشي یا نفتون دا پیون سپت دا دا محضوپا نیشتا دیلا سوکا دا پا کون که چه دا پا بیکی من من اللہ دا چانا بی من اللہ طرف دا اللہ دا المعرج جو چا تو مرتب بو آلا دے معرج بای پوڑو تا پا برا بان چی دی تارج الملائکہ تو خجی ملائکی اجیر رمین دا مقام تا یعنی اگا عرش خواه تا پی یومن پا غلام حاکی کان مقدارو چې دا اندازه داغې 50 الف سنه 500 زره کال ده 500 زره کال وي سورت حج کې زر کال وي او په سورت ادیب لامی سجده کې زر کال وي په سورت حج کې موږ ویلو ا کې نه شدت د عذاب نشي غرض به داسې ویشي تا په تبعه دغه پورا زرو کالم روزه دور وګده بشي اولی پلان می سجده کی زر دا زر کال چې ول دا د ربی اسمان چې کومه لار ده اته ایګه الله پر قدرت ښکار کوي چې ته ما پرسته دې زرو کال لار ده ساو په پیسا باندې لیکن ما پرسته په کش کی دی په کش کرا دي او دا دې 5500 زر کال چې وی دا د عالمي غیب او د عالمي شهادت انتها دغه منځ یو عالمی شهادت د جدا تر عرش پور دی دیک پرختی دم ته معلومی چې پرختی انسانان دي غرونه وغیر دار سا ایو عالم غیب در عرش نبرا امو تا پتا نیشتا چه اغیی کسا دی نو دک کدا چی دا چی دا دی عالم غیب و دا عالم شهادت چی کم پول دا دک کدا تا که سر روان شو دور لری دی چی 5000 کال دا عمری دی روانی مسلسل شپا ورا شپا ورا ایو برنسی او پرختو تا پیو کش کی دی پکر یعنی اللہ دا ذات دور طاقت مخلوق دا ورکره یا پیو سیکنڈ کی دی را دی ته دا الله د طاقت اندازه وکړه کنه چې دا الله به خپل طاقت څنګه اته ګور ته اغله مشرک ته اغله نازولي جوړه ته اغله مشکل بل دغه جوړه نازولي جوړه اداغه صفات الله خلق له وي دا د ملائکتو خج پرستی جبرئیل من الهی دغه مقام ته کوم دا کې دا الله عرش دی پیامه پالمه کې کوم کان مقدارو دا اندازه دا خمتینات بطانتین 5000 کالا تصدی پس بیر صبران جمیلا صبر کو صبر خیستا صبر خیستا دیتا چه مسئله بیانه او جگر نکه ابتدائی حالت و مکه که جگر نو بکان اینم یارو نو بایی دا یکن بینی دایی دیا زابدار لری وی لری دی بی ابی دلی دور ہے پریلی که چکم بادشاہ ہو نو چاہو تای دا روان دی نادر شاہ وی ابھی دلی دور ہے پارا منا تو اب تاشی کو دلی دور ہے چراغ پہ ملک والا تباہ برباد کا وہ دیں بھائی یہ بھی قیامت دور ہے اللہ و نراو کا بھی قریبا وی نمک دل نیزی ظالم زیا چی مر شی رکھا مرد قیامت دے بسا نن مڑی شی کدیش نن مڑی شی پل زان ٹک کا کلا بھائی تفوی بخور یا مطا کون سما پا غرد بان شی بغرون کل مولی پشاند اولی شی کل آئے پتا کون جی بار شی بغرونا کرائی نے پچان ڈینڈر شوی وڑائی ہیں حلو دیبا ولا تولو نبی شفار کاری اتا پوزبا نیشی کولی یو گرم دوست یو جگری دوست ہم همون آره آغا چی پا دوست بانے سڑی رخا پکی گی گڑی تاو کئی نولا ولا تولو حمیمون اتا پوزبا نیشی کولی یو جگری دوست دیو بل جگری دوست پا بارا کے ولی وینی بای بلنا وینی با یو با سرونا وینی با یو بل بلکی یو دول مجرم و خیب مجرم لو یفتدی من عذابی آمیده بیبندی کاش قربان شد غذاب دا غرنا زامن دا چی زامن میدار شی و صحابه دی خدا دا واقعی و روز و فتیر دیر لطی توی توی او تبر دا آقا چی دی برا تا آقا تبر دا طول خاندان میدار شی و من پیل اردی او توی پزمکی طول جمعیان طول تول دلار شما جی بیادی دی بچی تا ما بابا خلاصی بابا و دوی در تول دلار شی خوشی دق بچم هر تردی خوشی در خبر زن غمی روخ تو رای صورت آباتا که یو ما پر مر من اخی اومی و اومی و بی و صاحبتی و بنی لکل امری منو یو مدن شعنو یقنی هر تر پا خبر مندو تردی کوی تا ما بابا خلاصی بابا و دی با مندو تردی هر تردی بچی دو بچوی دتا مایسو من جی بیا دې بچو کلا اچرنه بل په ځای باندې بل نشي نیوي ان لظا یقین دا اور لمبه اون کده د ذات له شوا استون کده اندامو دا چراش به اندام د په بره وي بودي تر می بل اولی به اندامو د په بره باندې څو مرسات وګورم دینه یو پیند شپه باندې روز وګورم اخري سوره د دې سوره آیت نمبر 32 این آیت ترمی قنداور اثر می گودی و بیشار بسری کل قطر پشاند مانو یعنی دی انسان دی اندامون نبدار چی زید دا تبا دا لی بنگل پا برا روانا لاز با دی کٹ کی پا برا روانا دی خواب با دی کٹ کی سر با دی کٹ بیا برا دی اند خریب ور با شغلا با کٹ کی گی بیا برا دی لگی بدا دا صدا دا این آیت قنداور ترمی بیشار کل قطر بصری یعنی کل کا لکھا چی تنور تور کے اورڑو نے پک زانا وے دا نے بصری پر بر لاش دکھا جاندا پر بر مدی کانا او جمال تو سفر تو وجدا او خان دی زڑ یا تور نظر نہ تا ما نذات لشوا یتون کے دان دا منلرا تا تو راخ کی با ربلی با اغا تو ادبر شاکڑی و قرآن تا و تولا وقتی و دو قرآن شاکڑی و امی اغا امی جی قرآن تی شاکڑی از دکوی نا اغا مولا جی ما دکڑی بیانوی نا و جمع امرد و لوخو امی ما دو دنیا پس پوجا و جمع جمع کوی مال پاو آپ لوخو که خودش میری امی ما دیاتو دا او مولا ما دیاتو دو قرآن نوختو این الانسان خلقانو حلو آن او زجر پا محبت نمار یقین انسان خلقالو ان پیدا کرده شده تڑیا سولن لالی چی ایدا مستو شر جدوان کرچه رسی گوتا تکلیف جدوان دیوی کوکاری بیا پا یا اللہ یا اللہ یا اللہ و ایدا مستو خیر اکلا تو رسی گی مال مال دار شی منو من اکون که دا مال بیا غریب لنور کئی ندی حلو آنا و جدوان المطلین مزگزاری کم مزگزاری آغا مزگزاری هم علا صلاحاتی ما چاک پا خور منزور همیشی گری کرن که دی اولا دین آغا مزگزاری پی هم والین چا پا معلوم دایی که حق و معلوم ایسا دا مقرارا چی پی لی سایل پر غختون کردن دا غختون که چی مال پا بل لگی والدین آغا مزگزاری و صدیقون چی تصدیق کهی تر از قیامت قیامت لعمل که دنیا نگردی والدین آغا مزگزاری هم من عذاب ربی مشبقون اید عذاب در خپل نه یری دن کی دی یری تیاره کهی تیش دنیا نی لگا این عذاب ربی ما یقین عذاب در عذاب دی غیر مامون نزدین سوک بچ شوه این سوک دن بچ کی گی یا قیده غلطه کرا پیغمبر دی که پیغمبر پلاری که پیغمبر خدای نشی بچ کرده والدین او آغا مزگزاری مملی پروژه ما اید خپل عورتون حافظون نگبانی کون کدی الا علا ادواجه ما مگر پا خپل بی بیانو بانده یا چه مالکانوی لاسون از دهی یعنی بینده پا اینم یک قیانده غیر معمون ندی و غیر معلوم ندی پده ملامتا دا دو دا اون که دی خپل لکا دا برابر شاواتا بی بی او بینده دره میسونه بی متعا یا بل پا مهم ساور آز دارکا نوچه آقا چا چولتو سیوا دینا دونا متائے اکڑا او یا لیواتا دکو یا استمنا بلیا دکڑا بولا کم لوا دونا دا کرن دید حد نہ تیرے کا ان کے دا صورت مکی دیکھا پا مدینہ کے نو قرآن کریم خوش دادوا زائی دی بسا او سدیس کی شرائی دو بخاری دا بلا بلا چی دا خیبر پرد بانی نبی علیہ السلام و کم کر چور شتا سو پل شاوتو باتی بی خود بان نو قرآن کریم خدای دا نبی اسلام سنگ دو قرآن خلاف پیلو یعنی دا پا مکہ کی نازل شده صورتا آقا پا مدینہ کی تقریبا سا اتم وم اتم کال دے دا اجرتا ایس بین لدولس کال دے رستو سنگ نبی اسلام پیلو اچھے خیر دا تو متعاو کئی متاسط ہوئی دو وقت نکان آخو قرآن کریم پا خپل ہوئی دا کدو زایدی بس ما تا متاعت نو اتا پا دیبانی دستا دا کینا او لیکم الحادون تو آ چا چو طلب کردین سیوا یا متاعیو کرد شیگان والا یا استمیع بلیادو کن او یا لیواتاتو کن او لیکم دا خلق یا زناو کن خدو سرا نو دا کدام الحادون دید حد نتیره کن کن والذین و کسان دی آکسان اگر مزگزاری هم لی اماناتیم یه دخپل امانتونو ادخپل وادو لیاز کنون که دی امانت و ساده سایلم امانتو اگر خلق دورسو اواده کرو اللہ سا چامیان تا با قرآن بیانو نو دکا تش مزگزاری نا ایسی تنده تور کری بلکه دا اللہ سا که مواده کرو کم امانتو اگر ورسو خلق سا والذین اگر مزگزاری هم بی شهاداتیم یه بخپل بیانو بانی قائمون کلکولاری که سر تکرشی توید با بیانی بس کهیه نه دا لس کسان لسی پتومن والذین آقا منزگوزاری هم اللہ صلاحاتیون چایی بخبر منزدون بانی نگبانی کون کری نولای که دا یو له صفاتونو والا خلک په جنتونو کې عزتمن ور کرامت څه ته وي کرامت دغه الله یو له صفات ځان کرا کرامت والے نو په مال او بیا زجر بنکار قران په مال ځین کفرو دیا کسان له انکار کړ قران نه د مخیرستانه موته منډه وون کی دي انیل یمین دی خیتر بنا دا کسر نو عیدین ڈالی ڈالی تختی قرآن دا بیانی دی بدی پالی پال تختی آدما و کل امرم منو آتما که هر او تان دینا انیوت خلی جانتا ہی چی جانتا نایم چی دن نبشی دن نبکرش جانتا نیما تون تا پا موز بانی پا روجو بانی پاچ بانی دیا سوی دا جانتا لارا چرم نا کلا ای چرم نا قرآن لرانا لی تبسنگ جانتا لارا شی اکیدن ٹھیکی اینا خلقنا ما بچکن پیدا کری دی دیلا دا غشینه چې دی پیژن خاص اسکه په قران ته کنه اسې خو ښایي کنه قران ته کنه چې پاک شي ولا اوختونه د اذکار شاید کوم زره د مشرکونو رب د مشرکونو رب د مغربونو ان الا قادرون مشرکونو مغربونو د نور د خطو ځنه ان الا قادرون 350 مشارق 350 مغارب موږ قدرت سره اعلان په دی باندې په ورته کې په غوړه دینه په کتاب لا دای بروک کما دا تخویب ده سخ آنی و منگا کم دوری چی دای با منگا بچ چی مدارون پریدا من کری ده قرآن یا خودو چی نوزی پا باطلو کن آبا باتی که ترده بچی ملاقاتو که دای درو دیخه دا دای آغا تا دای سر لوت کولی شی یا ما اخرجون میرن اجدا سران یاد خورا چا اوزی با دای دا قبرون سران زر تا تیدا سران کارنا و تواچ دای الان نسو بینیو پیدون پا طرف دا نشانو پویا وون کی دی اگر تڑے چھ پو نشانو دگی چھ شاہ سوک مخ کے رسی پو منڈو بدی خاشتن اب ساروں ما بٹی براو سی سرگی دی پو شاہ بے سر سر سر روی دی او تراکو میں دی اللہ رضی اللہ بیوتا دی اللہ تا دال کلیوم اللہ دی دار روز آغا دا کانویو نش تیتر وادا کولشو ہاں نم اکسان دا سورتو دا مخ کی طورت تتیما آغا طورت کی کم تخویب بیان چھ دا آغی تکمیلی کو